ี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพิชิตพระเยซูตอนที่448หลังจากนี้ประมาณ10ครั้งด้วยกันครับก็จะพูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกาลาเทียพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ซึ่งหลายท่านท่องได้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเพียงแต่พูดถึงแค่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์9อย่างนี้นะครับก็เป็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ประทานผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์สำหรับคริสเตียนนั้นพอเห็นทั้ง9อย่างนี้เป็นความพึงปรารถนานะครับน่าพึงปรารถนาคือพูดง่ายๆก็คืออยากจะได้ครับนะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคริสเตียนเนี่ยจะต้องน้ำลายไหลเลยครับหัวใจเต้นแรงครับเพราะอยากได้อยากเป็นครับพี่น้องครับเรามีความรู้สึกอย่างนั้นไหมครับนี่นะครับคือภาพของพระเยซูซึ่งไม่มีใครที่เป็นมนุษย์เคยแสดงออกได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ 100% แต่มันเป็นความหวังของพวกเราทั้งหลายก็คือในขณะที่เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าเรากำลังเติบโตอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราจะต้องสำแดงออกถึงชีวิตที่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแล้วก็คุณลักษณะทั้ง9อย่างนี้นะครับจะต้องแสดงออกอย่างสมบูรณ์นะครับและสมดุลด้วยนะครับไม่มีใครที่สมดุลและสมบูรณ์แบบเท่ากับพระเยซูเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดพระเยซูนะครับเป็นหลักครับยึดพระเยซูเป็นที่ตั้งเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนแบบชีวิตของพระเยซูที่เราได้อ่านได้รู้จักได้ยินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยเหตุนี้พอเวลาเราพูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นผมจะอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องว่ามีความพยายามจัดหมวดหมู่นะครับ9อย่างนี้ออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือความรักความปลับรื่มใจสันติสุขนั้นก็สามารถจัดหมวดหมู่ก็คือเป็นหมวดหมู่ของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้านะครับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าก็คือความรักความปลับรื่มใจและสันติสุขซึ่งทั้ง3อย่างนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใส่เข้าไปอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณทรงใส่ความรักของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณใส่ความปรับเริ่มใจความปรับเริ่มยินดีของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในวิญญาณจิตของเราพระวิญญาณทรงประทานสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในความคิดของเราความรักความปรับเริ่มใจและแสงสุสันก็แผ่กระจายนะครับแผ่กระจายซึมซับอยู่รอบชีวิตของเราผู้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำก่อนนั้นก็เกิดขึ้นด้วยความรักครับดำเนินไปด้วยความปรับเริ่มยินดีและสำเร็จบริบูรณ์ในสันติสุขนะครับเห็นความต่อเนื่องสืบเนื่องของความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้านะครับเริ่มต้นก็คือความรักดำเนินไปด้วยความปรับเริ่มใจและสำเร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ในสันติสุขประเภทที่สองครับก็คืออย่างที่4 5 6ก็คือความอดกลั้นใจความปราณีและความดีอันนี้จัดอยู่ในประเภทของความสัมพันธ์ของเราต่อผู้อื่นนะครับความอดกลั้นใจความปราณีความดีนะครับความอดกลั้นใจทำให้อดกลั้นต่อความหยาบคายทำให้อดกลั้นต่อความใจร้ายของคนอื่นทำให้อดกลั้นไม่ยอมแก้แค้นไม่ต้องแก้แค้นนะครับส่วนความปราณีไม่เพียงแต่ยับยั้งชั่งใจอดกลั้นไม่คิดร้ายกับผู้อื่นเท่านั้นยังต้องมีน้ำใจปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้ดีมีสุขด้วยเห็นไหมครับพี่น้องมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องบูรณาการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราต้องอดกลั้นใจนะครับนี่คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่4และก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นเราจะต้องมีความเมตตาปราณีนะครับเราจะต้องมีความเมตตาปราณียับยั้งใจไม่คิดร้ายกับผู้อื่นยังต้องมีใจปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีมีความสุขส่วนประการที่6ก็คือความดีนั้นช่วยเปลี่ยนความปรารถนาในใจให้ออกมาเป็นการกระทำครับ ความปรารถนาในใจออกมาเป็นการกระทำก็คือทำความดีให้ปรากฏริเริ่มรับใช้คนอื่นนะครับอย่างหนักแน่นนะครับอย่างมั่นใจและปรารถนาที่จะเสริมสร้างคนอื่นพี่น้องครับเราคงจะเห็นนะครับว่าความอดกลั้นใจความปราณีความดีนั้นจากชีวิตของคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากชีวิตของคนที่มีผลของพระวิญญาณครับนี่เป็น3ก้าวที่2ที่เกี่ยวข้องกับทัศนะท่าทีของเราต่อคนอื่นส่วน3ก้าวสุดท้ายครับก็คืออย่างที่7 8 9ครับเป็นความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราเองครับนั่นก็คือความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับความสัตย์ซื่อนั้นภาษากรีกนั้นก็แปลว่าความเชื่อแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายความถึงความเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการพึ่งพาพระเจ้าหรือความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการที่จะให้คนอื่นนั้นมาพึ่งพาเรานะครับก็คือกลายเป็นความสัตย์ซื่อนั่นเองคนอื่นจะพึ่งพาเราได้จะพึ่งพิงเราได้ก็อยู่ที่ความสัตย์ซื่อของเรานะครับคนอื่นจะมาให้เราไว้วางใจนะครับหรือเขาจะไว้วางใจเราได้ก็คือความสัตย์ซื่อของเรานะครับความสัตย์ซื่อนั้นเป็นเหมือนกับคนเรียกแขกครับเป็นคนที่เชิญชวนให้คนอื่นนั้นเข้ามาใช้บริการเราให้มาสัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นจะต้องมีความสัตย์ซื่อเป็นที่ตั้งการรักษาคำพูดนะครับการทำตัวให้มีเครดิตน่าเชื่อถือการทำตัวให้มีผลงานทำงานให้สำเร็จรู้เรื่องรู้ล่วงไม่ใช่เช้าชามเย็นชามหรือไม่ใช่หัวมงกุฎนะครับแล้วก็หางเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับต่อไปครับก็คือความสุภาพอ่อนน้อมอ่อนน้อมนั่นหมายความถึงการอ่อนโยนครับการอ่อนโยนหรือสุภาพอ่อนน้อมนั้นไม่ใช่คุณลักษณะของผู้แพ้หรือคนที่แย่หรืออ่อนแอแต่เป็นลักษณะของผู้ที่เข้มแข็งและมีพลังและเก็บความเข้มแข็งพลังไว้อยู่ภายใต้การควบคุมครับให้กลายเป็นความสุภาพอ่อนน้อมนะครับคนที่สุภาพอ่อนน้อมนั้นเขาจะได้รับโลกนะครับเป็นมรดกหมายความว่าคนอื่นนั้นจะเห็นถึงความสุภาพอ่อนน้อมและเขาจะไว้ใจเขาจะให้เกียรติและเขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมกลายเป็นคนที่มีพลังเข้มแข็งในที่สุดและผลประการสุดท้ายก็คือการรู้จักบังคับตนการรู้จักบังคับตนนั้นสามารถแสดงออกด้วย3ประการด้วยกันครับก็คือการควบคุมลิ้นหรือควบคุมคำพูดประการที่2ก็คือการควบคุมความคิดประการสุดท้ายก็คือควบคุมอารมณ์และความอยากของตัวเองพี่น้องครับการควบคุมอย่าลืมนะครับพี่น้องจำไว้เลยครับ3อย่างควบคุมลิ้นคือหมายถึงควบคุมคำพูดควบคุมความคิดคิดให้อยู่ในร่องในรอยคิดให้อยู่ในพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในทางและมันคาของพระเจ้าไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดในเชิงราคะตัณหาไม่คิดหยาบช้าลามกนี่คือการควบคุมความคิดและสุดท้ายครับก็คือการควบคุมความอยากและอารมณ์ของตัวเองไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความอยากและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนี่คือผลของพลังงานบริสุทธิ์9อย่างครับและแบ่งเป็น3ประเภทพี่น้องครับเราคิดถึงใครครับที่เป็นผู้ที่มีผลพลังงานบริสุทธิ์ 100% เป็นมาตรฐานดีที่สุดของพระเจ้าผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองและนี่คืออุดมคติเป็นภาพของคริสเตียนผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตการเปี่ยมล้นด้วยพลังงานบริสุทธิ์นะครับจะต้องไปด้วยกันกับผลของพลังงานบริสุทธิ์ครับและ2 อย่างนี้ประกอบกันนะครับเราก็จะมีคุณลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์หรือ Christ like นะครับ Christ like Christ like attitude ก็คือทัศนคติที่เหมือนพระเยซู Christ like life ก็คือชีวิตที่เหมือนพระเยซูเราจำเป็นที่จะต้องบ่มเพาะนะครับการมีชีวิตเหมือนพระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเป็นผู้ที่ประทานให้กับเราทั้งหลายเราจะต้องทำให้ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมพระทัยครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทำงานเกิดผลในชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับการที่เราแสดงความรักต่อคนอื่นและเราไม่มีการรู้จักบังคับตัวเองก็ไม่ถูกต้องการที่เรามีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขแต่ไม่มีความปราณีต่อคนอื่นหรือไม่อดกั้นไม่แก้แค้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับการที่เราเป็นคนอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายแต่ไม่น่าเชื่อถือก็ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตของเรานั้นว้าวๆแหว่งๆครับคือคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่ให้เราปรารถนาที่จะมีคุณลักษณะของชีวิตของคริสเตียนที่ครบบริบูรณ์ครับเป็นความหวังของเราทั้งหลายทุกคนเราควรจะพัฒนาคุณลักษณะแบบนี้โดยการอธิษฐานขอกับพระเจ้าเพราะว่าคุณลักษณะทั้ง9ประการนี้แม้ว่าจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือกับพระเจ้ากับตัวเองกับคนอื่นแต่ทั้ง3นี้ต้องเป็นผลพวงเดียวกันครับก็คือผลิตมาจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเปี่ยมด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอาเมน